Oda Gündemi. Oda Gündeminden merhaba. İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar ile birlikteyiz bu haftada. Kendisi meslektaşlarının sorularına yanıt verecek ve Oda Gündemi ile ilgili bilgileri bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum ve iyi günler diliyorum. Evet, aynı şekilde biz de. Sorularla başlayalım isterseniz, daha sonra Oda Olur. gündeminden bahsedelim. Evet, bazı hatırlatmamız gereken konuları gene küçük küçük başlıklarla vermeye devam edeceğiz. Sorularla başlayabiliriz. Evet. Eczacı İsmail Kır Ali'nin bir sorusu var. Radyo yayınından onur duydum diyor. Bu kadar farmakognozi okuduk. Teşekkür ederim öncelikle. Bu arkadaşımızın izlemesinden dolayı ve bu çalışmamızdan dolayı. Evet. Bu kadar farmakognozi okuduk. Turhan Baytop hocamız ömrünü bu konuda harcadı. Tıbbi bitkiler konusunda neden fakülteler ve odalar sessiz? Tıp doktorları bu işe sahip çıkmaya başladılar hemen. Bu konuları dile getirmenizi rica ederim diyor Eczacı İsmail Kıralı. Aslında çok sessiz olduğumuz bu konuda düşünülemez. Yani özellikle üniversitelerle yaptığımız görüşmelerde fitoterapinin önemini özellikle belirtiyoruz. Ve hatta üniversitedeki bizim farmakolojideki hocalarımızın tıp fakültelerinde de bu dersin konması ve bu dersin gündemde olması konusunda çaba harcıyorlar. Bazı fakültelerin bu tip çabaları var. Hekimlerin de bu konularda bilgi sahibi olmasını amaçlıyoruz. Arkadaşımızın bahsettiği tıp doktorları zannediyorum bu dükkan açmaya çalışanlardan bahsediyorlar. Bunlar işin ticaretini yapan kişiler. Biz tabii böyle düşünmüyoruz. Biz sağlık açısından bakıyoruz. Yurt dışında çok daha özellikle üzerinde durulan bir konu tamamlayıcı tıp konusunda, alternatif tıp konusunda özellikle çabalar maalesef bizden daha iyi durumda. Bizde biraz bu konularda geç kalınmış ama şunu söyleyeyim, özellikle bu konuda bir yasa çalışması var. Bizim elimize de ulaştı. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Ciddi eksiklikleri var. Sadece bu değil, homeopati ile ilgili de bir yasa taslağı hazırlanıyor. Bu taslakla ilgili bilgiler elimize ulaştı. Üzüntü verici olan şey bu taslakta eczacının isminin çok fazla olmaması. Bununla ilgili görüşlerimizi ileteceğiz. Bir komisyonumuz bu taslak konusunda, bu yasa taslağı konusundaki çalışmalarını hızla tamamlamak üzere devam ediyor ama şunu söyleyelim, özellikle odamızda yaptığımız eğitimlerle bunu mümkün olduğunca gündemde tutmaya çalışıyoruz ve hastaların talebini sağlamak da ancak böyle mümkün olacak ama hekimlerin bu konudaki eksikliklerinden söz edilebilir. Bu konuda tıp fakültelerinde bu branşların açılması, bu branşlar sonrasında da bunların reçete haline dönüşülmesi, asıl istediğimiz bunların eczanede majistral formüller gibi yapılabilir hale gelmesi. Yoksa sadece bir çay olarak veya bir drok olarak satılması, bir aktarlarda satıldığı gibi değil, bir formül çerçevesinde yapılması. Bunun içerisinde Filiz Hoca'nın hazırladığı formüller kitapları var, kitapçığı var. Evet, Filiz Hoca'mızın hazırladığı kitapçığı var. Bunu daha önce bu konuda eğitim alan arkadaşlarımıza vermiştik. Odada bunu çok iyi biliyorum. Yani hiçbir şey yapılmıyor, çok kabul etme mümkün değil ama yetersiz derlerse evet, yetersizi denebilir diye düşünüyorum. Evet, belki Oda gündeminde de bundan sonra yapılacak çalışmalardan. Ha, bu devam edecek tabii. Yani bu eğitimler her yıl bizim MİSEP komisyonumuz düzenlediği eğitimler vasıtasıyla verilmeye devam edecek ve gündemde tutulmaya da devam edecek. Evet, umarız İsmail Kırali, eczacı İsmail Kırali'nin sorusuna yanıt vermiş olmuşuzdur. Neşet Okur'un bir sorusu var. 4077 Taksim 12 yasa maddesi ile 291 TL ceza verildi diyor. Rol bant, yara bandında fiyat etiketi yokmuş diye. Bunu bize şart koşana kadar üretici firmaya şart koşamazlar mı? Ayrıca yara bantları ilaç grubuna dahil, sıhhi malzeme ve de ruhsatını Sağlık Bakanlığı veriyor. Belediyeler ne diye karışıyor ki diye soruyor. Şimdi orada tabii ruhsat anlamında değil, izin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılıyor. Bu belediyelerin bu konularda geçmiş dönemlerde de bununla ilgili bir dava açılmıştı diye hatırlıyorum. Fakat bu davaları Tüketici Koruma Kanunu çerçevesinde ürünlerin üzerinde fiyat etiketi bulunması ile ilgili bir kanundan bahsediyor. Bu konuyla ilgili odamızın da açtığı dava daha sonra idare mahkeme tarafından reddedilmişti. Burada yapılan işlem, geçmişte hatırlarsa meslektaşlarımız, belediyeler eczanelerden ruhsat harcı almak için bir müracaatları vardı. Yani eczane açım ruhsatı gibi ruhsat istiyorlardı. Bu konuda açılan davalar reddedildi. Yani reddedildi demeyeyim, bizim tarafımızdan kabul ettirildi ve yasa değişikliği yapılarak belediyelerin ruhsat almasının önüne geçildi. Davalar lehimize sonuçlandı. Evet, sonuçlandı. Burada sadece bir parantez, tüketici kanununa dayanarak fiyat kontrolü gibi bir yöntem uygulanıyor ama bunlarla da ilgili şayet böyle bir sorun yaşanmışsa, hangi belediyeyiz ile ilgili ise, bu belediyelerle görüşüp bu kontrollerin meslek etiği açısından yanlış olduğu iletilerek düzeltilmeye çalışılıyor. Belediyeler bu konuda uyarılıyor. Birçok belediyelerle de bu konuda ciddi mesafeler alınmış durumda. Bunlar yapılabilir. Bize bu konuda arkadaşlarımız bilgi verirlerse o konudaki çalışmayı da yürütürüz. Yani belediyelerle ilgili görüşmeleri yaparız. Denetimlerin bildiğim kadarıyla artık çok ekstrem bir olaylar dışında belediyeler artık eczaneleri denetlemiyorlar. Jale Türk'ün soruyor. Eczacı adı patentlenmiş. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani aslında çok detaylı bilgi önüme ulaşmış değil. Yani bir meslek grubunun isminin patent olarak alınabilmesi, o meslek grubunun o ismi kullanamaması anlamına gelmez. Yani hiçbir eczacı isminin kullanılamayacak anlamına gelmez. Yani bununla ilgili bir çalışma yaptırıyoruz. Böyle bir şeyin olamayacağını düşünüyoruz. Meslek grubunun hekim, eczacı, diş hekimi, bu isimlerin meslek grubunda kullanılamaması gibi bir şey söz konusu olmaz. Bu konuda bir çalışma yapılıyor. Bizi en ufak bir şekilde rencide edecek bir durum varsa davaya kadar giden bir süreç içerisinde bu değerlendirilecek ve üstüne gidilecek. Avukatlarımız, yani danışmanlarımız bu konuda bir çalışma yürütüyorlar. Bu konuları daha sonraki bir programda şayet bir ilerleme olduğunda bu konudaki açıklamaları da yapmaya çalışacağız arkadaşlara. Bir soru daha var. Yönetmenlik. Evet. Sami Töre sormuş. Eczanemi yönetmelik henüz çıkmadan devir etsem ve daha sonra eczane açmak istesem nüfus sınırlamasıyla karşılaşır mıyım diye soruyor. Yani aslında biliyorsunuz normalde yasa çıktı. Bu yasa bağlıyor. Ama yönetmelik çıkmadığı için özür dilerim. Burada bir belirsizlik var. Tıbbi İlaç Kurumu'yla yapılan görüşmelerde bu aradaki yönetmenlik çıkana kadar olan bölümdeki meslektaşlarımız bundan etkilenmeyecek gibi bir yorum var. Evet, ve bu uygulanıyor. Bu bir yorum. Şu anda uygulanıyor. Uygulanıyor. Fakat söylendiği kadarıyla yönetmenlikle ilgili çalışmalar sürülüyor, bakanlığa veriliyor. Tabii bu TEP tarafından bize iletilmediği için bu ne aşamadadır açıkçası bu konuda çok bilgimiz yok. Şayet bu arada arkadaşımız eczaneyi devrederdi, açma sırasında yönetmenlik çıkar. Bu yönetmenlikle de bir bağlayıcı bir karar alınırsa bu arkadaşımız etkilenebilir bundan. açısından. Yani böyle bir risk her zaman var. Ama yönetmenlik bugün çıkar mı, yarın çıkar mı? Bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü orada bazı konuların hala muallakta olduğu, yani tartışıldığı gibi duyumlar var. Elimize ulaşan bir yönetmelik metni de olmadığı için doğrudan yorum yapmak istemiyoruz. Eski bilgilere dayanarak söylemem gerekirse, kısa sürede yönetmenlik çıkarsa etkilenebilir. Yasadan dolayı etkilenebilir. Hemen yönetmenliğin başlangıcına konabilir. Bu konuda dava açılabilir mi? O konular her zaman soru işaretidir. Çünkü kazanılmış haklar yasa gereği, anayasal gereği kazanılmış haklar vardır eczacılarda. Bu hakkı bir başka şekilde değerlendirmek mümkün değil. Ama bu arkadaşımızın muhtemelen yeni eczane açım süreye kadar çıkmıyor olması lazım, etkilenmemesi için. Yönetmenliğin çıkmamış olması lazım. Çıkarsa etkilenme şansı var. Bunun içerisinde kalabilir. Peki. Evet, ben birkaç şeyi de ilave edeyim. Öncelikle meslektaşlarıma göndermiş oldukları sorular için teşekkür ediyorum. İlgileri için. Bundan sonra da bu tip soruları bekliyoruz. Mümkün olduğunca her hafta bizler, yönetici, ben veya bir yönetici arkadaşım, bu sorulara cevap vermeye çalışacağız ve devam edeceğiz. Gönderirlerse bu soruları ve bu radyomuzun çalışmaları açısından ilgili olur diye düşünüyorum. Özellikle bize koordinasyondaki meslektaşlarımıza gönderilen sorular içerisinden bir iki şeyi özellikle hatırlatma gereği duydum. Tarım Bakanlığı denetimleri konusunda biliyorsunuz son torba yasanın içerisinde eczaneler ayrıca başka bir kurum ve kuruluştan kayıt ve onay belgesi aranmaz gibi bir ibare çıktı. Bu bizim Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde bizden onay belgesi arama zorunluluğunun önüne engel. Evet, bu konularda meslektaşlarımızın tedirgin olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ancak şunu söyleyeyim, Tarım Bakanlığı ruhsatlı olan ürünlerimizin kontrollerini yapmalarının önünde bir engel değil. Yani Tarım Bakanlığı'ndan ruhsat almış ürünlerin denetimlerini yapabilirler. Bununla ilgili eczaneyi ziyaret edebilir ama onay belgesi veya kayıt belgesi aramaların önünde bir engel. Bu çıkan torba yasa. Bu nedenle şayet böyle bir şey olursa bu gelen denetmen arkadaşımı, Tarım Bakanlığı'ndan gelen denetmen arkadaşlarımıza onay belgesi aranmazla ilgili odamızın yazıları gösterilebilir. Bu konuda herhangi bir şikayet olursa bizler de Tarım Bakanlığı İl Müdürlüklerinde bu konuda yazıyla o bölgedeki arkadaşların uyarılması konusunu iletiriz. Bu konularda bilgileri olmasını rica ediyorum arkadaşlarımın. Bir başka hatırlatma yapayım. Özellikle bugün bu teraziler için bu yıl alınması terazisin. Evet. Geçen hafta hatırlatmıştım ama tekrar söyleyeyim. 28'i terazi başvurularında 28'i belgenin bu aradaki kontrol için gidecek kuruma ulaşması için son gün. O gün ellerinde olması lazım. Mümkünse meslektaşlarımızın en geç bugün veya yarın bu belgeyi doldurup bu kargoya teslim etmeleri ve arkadaşlarımızın elinde olması gerekiyor. 28 burada, Şubat son gün. Son gün. O da Cuma'ya geliyor sanırım. Evet. Burada bir şey hatırlatayım. Özellikle uyarılar. 2 yıl süreyle denetlenir gibi bir ibare var. Bazı arkadaşlarımız şunu sormuşlar. Yani ben teraziyi Mayıs ayında aldım. Mayıs ayında mı kontrol edeceğim diye. Hayır. Yıl bazında olması lazım. Yani ne zaman aldıkları önemli değil. 2011 yılının herhangi bir tarihinde alınmış bir şey varsa pardon 2012'de alınmış bir terazi varsa bu yıl içerisinde kontrolünün yapılması gerekiyor. Yani 2014 yılında yapılması gerekiyor. Bunun için tekrar hatırlatalım. Teraziler özel bir kurum tarafından kontrolü yapılacak. Fakat gramların kontrolü tamamen Bilim Teknoloji Müdürlükleri tarafından yapılması gerekiyor. Evet. Lütfen bununla ilgili oda sayfamızdaki yayınları dikkatlice okusunlar. Hatta eskimiş gramları varsa bunun için müracaatları gerekiyor. Yeni bir gram takımı alıp faturasını kontrol sırasında gösterebilirler. Bir daha kontrol için form doldurmalarına gerek yok bu anlamda. Peki 28 Şubat'a kadar bütün bunların gönderilmiş olması. Evet, kurumun aracı kurumun eline ulaşması, EMMAK kurumun eline ulaşması gerekiyor ki onlar da Teknoloji Bakanlığı'na bu formları iletebilsinler. Ondan sonraki müracaatlarda meslektaşlarımız sıkıntı yaşayabilirler. Lütfen bu konularda biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum arkadaşlarımdan. Peki, buradan hatırlatmış olduk ve bir şey daha var galiba, hatırlatmanız daha var. Evet, bir hatırlatmam da var. Bu da özellikle internet sayfamızda bir süredir koyduğumuz bir yazı vardı magistraylarla ilgili. Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ilişkilerimizde bu konu sürekli gündemde şu sıralar. Çünkü magistraylarla ilgili ciddi kesintiler olmaya başladı. Bunlar da hataların meslektaşlarımızda mı yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu'nda mı olduğu bizden çıkan raporlarla ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bunun için bir çalışma başladı. Bu çalışmalara yardımcı olmak için meslektaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları bizlere mail atmaları gerekiyor ki buradaki sıkıntıların ne olduğu konusunda tespit yapabilelim. Oda bunlar, bünyesinde başlatılan evet, bir oda çalışma. Oda bünyesinde yapılan çalışma. Nereye mail atmaları gerekiyor? Oda sayfamızda bir mesajımız var. Bu mesajın üzerine gönderirlerse ieo.org.tr'ye de gönderebilirler doğrudan. ieo.org.tr'ye gönderebilirler. Burada kesintilerin nedenlerini lütfen açıklamalarını rica ediyoruz meslektaşlarımızdan. Nereden kesinti oldu, niçin bu kesinti yapıldı, ne kadar kesinti yapıldı gibi nedenlerini açıklarlarsa bu konularda yaşanan sıkıntıların tamamını çözmek amacımız. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir konuda bir görüşme yapılacak. Bunlara bir baz oluşturması için düşünülüyor. Hatta Sosyal Güvenlik Kurumu da bize bu konuda bir çalışma hazırlıyor. Bunlarla ilgili sanıyorum önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme gerçekleşirse ondan sonra yapılan çalışmalar ve sonuçları ile ilgili internet sayfamızdan ve radyo programımızdan meslektaşlarımızı bilgilendireceğiz. Şu hatalar yapılıyor. Lütfen bunlara dikkat edelim diye. Veyahut da Sosyal Güvenlik Kurumu'nda şu konular özellikle isteniyor gibi. Lütfen bu arkadaşlarımızın bu konularda bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bu çalışmalarımıza destek olmasını istiyoruz genel olarak. Peki. Bu haftaki genel isteklerimiz bunlar, bilgilendirmelerimiz bunlar ve daha ayrıntılı güncel sorunlar da varsa bunlarla ilgili bizleri bilgilendirirlerse veya sorunlarını iletirlerse buradan genel bir bilgilendirme yapma şansımız olur diye düşünüyorum. Evet, bir dahaki hafta biz yine buradayız. Yine Radyo Hava'nın internet sitesinden mesaj kutusuna mesajlarınızı yazarak ya da sorularınızı yazarak bize ulaşabilirsiniz. İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar haftaya Çarşamba günü yine bizimle birlikte olacak ve sorularınızı yanıtlayacak. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça çok teşekkür de. Ediyorum. Meslektaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkürler. Oda Gündemi.